إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، معشر المسلمين، نقزانه Waislamu katika eneo hili la Ilongero katika mkoa huu wa Singida, kwanza kabisa wanasema alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sifa njema zote ni za Allah, na yeye ndiye ahli thanai walmajd, wahuwa ahli thanai walmahamid. Yeye ndiye ambaye anastahiki kusifiwa, na yeye ndiye anastahiki kutukuzwa. Allah yeye ndiye anastahiki kushukuriwa kwa yote ambayo ametujalia mpaka sisi kufika hapa na kukutana na nyinyi ndugu zetu, ambao tunatarajia kwamba mko tayari kutusikiliza kwa nia nzuri na vifua vilivyokuwa wazi na sikio la usikivu, kwa lengo la kupata faida kupitia mihadhara au mhadhara huu. Tunatarajia hivyo kwamba mko tayari kutusikiliza kwa utulivu na kwa nyoyo kunjufu, kwa lengo la kupata faida kupitia mihadhara hii au mhadhara huu, na kadhalika kuyafanyia kazi yale ambayo tutakuwa tumesikia katika mambo ya kheri. Kwa yale ambayo tutakuwa tumepatia kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na yale ambayo tutakuwa tumekosea, basi Allah tabaraka wa taala kadhalika mtume wake watakuwa wako mbali nayo hayo. Na si lengo letu kuwapotosha watu, kadhalika si lengo letu kuwachochea watu na kuleta farka baina ya watu, bali lengo ni kuwalingania watu wote wasiokuwa Waislamu na walikuwa Waislamu, ahli sunna na wasiokuwa ahli sunna, na wengineo waifuate njia sahihi ambayo ndiyo aliyetaka Allah mula wetu muumba tuipite njia hiyo. Kwa sababu usalama wa mwanadamu, usalama wake ni kuwa yeye hapa duniani aishi juu ya njia au juu ya misingi ambayo anaitaka Allah tabaraka wa taala, na ile njia ambayo ameamrisha kwamba watu ipite, njia iliyonyooka ambayo ni njia moja, njia ambayo tunaomba tuongozwe katika njia hiyo kila mara au kila katika sala na mahala pengine, tunasoma kumwomba Allah tabaraka wa taala atuongoze njia iliyonyooka, kwa sababu kuifuata njia hiyo ndiyo kufaulu kwa mwanadamu, ndiyo kufanikiwa kwa mwanadamu, ndiyo raha ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa majina yake matukufu na sifa zake zilizotukuka aniongoze mimi na nyinyi nyote katika kuifuata njia hii iliyo ya sawasawa. Na njia hii kama njia nyingine, ila hazifanani katika baadhi ya mambo, lakini ni njia kama njia nyingine. Nikisema kama njia nyingine, utakuta njia zimewekwa alama za kukuongoza. Hizi njia za kisasa zimetengenezwa vizuri, kuna alama za kukuongoza kwamba hapa tembea kwa spidi kadhaa, kuishiria hapa pana kona, hapa pana mlima, hapa pa kukaga, hapa mbele pana daraja. Almuhimu ni kwamba kuna ishara, na hii ndiyo hali ya tangu zamani kabla ya kupatikana huu usasa wa kujenga njia kitaalamu. Waarabu walikuwa katika njia zao za majabalini huko na majangwani wakiweka kitu kikiitwa maalim, maalim fi tariq, alama za njiani. Ukikuta mahali kimewekwa jiwe kukuishiria kwamba njia hii itakupeleka upande fulani, na hii ni njia kufikisha mahali fulani. Ishara kama hizo zikiitwa almaalim. Sasa na njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili usije ukatatizika wewe mwanadamu, ili usije ukatatizika wewe Muislamu, ina kitu kinachoitwa almaalim, alama, alama za kukuongoza katika njia sahihi. Alama hizi usipozitambua wewe Muislamu, huwezi ukaongoka njia sawasawa, maana njia ni nyingi za tatiza. Fikra zimekuwa ni nyingi duniani na mawazo ni mengi, dini na mila ni nyingi. Hata ndani ya huo Uislamu kuna mitazamo na fikra tofauti tofauti, lakini ya haki ni moja, na nyingine zilizobaki zote zinaelekeza kwenye makosa. Hata kama zafanana katika upande fulani, lakini kuna vitu ambavyo vinakuweza kupambanulia wewe kwamba hii sio ile, na ile sio hii, na ile ambayo nataka kuifuata mimi, ambayo ndio njia sawasawa inayotakikana mimi niifuate, ni hii. Ziko alama hizo, Qur'ani imebainisha kadhalika. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kutubainishia njia hiyo ambayo iko sawasawa. Na katika muhadhara huu insha Allah tutazungumzia juu ya swala hilo. Ikiwa mada yetu ya msingi ni hali halisi ya mwamko katika Uislamu, waqi'u as-sahwati al-islamiyya, hii ndiyo itakuwa mada ya msingi. Lakini hatuwezi kufika huko ila tuzungumze kuhusiana na alama hizi ambazo zitaweza kutufikisha huko, na mada yenyewe pengine ikawa ni fupi isizidi dakika 20, lakini utangulizi wake na maelezo yake yakawa ni marefu mara mbili ya hivyo au mara tatu yake. Kwa kuwa ulimwengu umechafuka, hali ya hewa ya ulimwengu imechafuka na mazingira yake yamekuwa ni machafu. Kwa kuwa yale yaliyowachwa na mitume yamevurugwa, yakapotoshwa. Na kazi hii haikuanza jana wala juzi, si mwaka jana wala si mwaka juzi, ni miaka mingi imepita. Hatuwezi kuhesabu kwamba ni karne moja wala karne mbili, bali ni kuona kazi ya upotoshaji wa mafundisho yaliyoletwa na manabii. Kazi hii ni ya kale, lakini upotoshaji huu hauifanyi kuwa dawa ya mitume na shughuli yao iliyowaleta duniani waliotumwa na Mola wao kuwa haifahamiki au kuwa imekufa kabisa. Hawana uwezo wa kuiua, lakini uwezo wa kushawishi na kupotosha upo. Kwa hiyo kwa hili ikawa kuna uwajibu wapatikane watu wa kuwarudisha watu katika jadatul haqq, njia ya sawasawa, njia ya haki, na kuwatanabahisha wenzao, jamani, huku tunapokwenda siko, njia tunayopita sio, na njia sawasawa ni hii. Hivyo walifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walifanya masahaba zake baada yake, kadhalika wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, kadhalika maimamu waliokuja baada yao na maulamaa waliorithi ilmu ya haki baada yao, waliendelea na utaratibu huo mpaka kufikia zama zetu. Walikuwa wana kazi ya kuwaita watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hali ya watu waliokuwa nayo ni kama vile hali ya khafafish kalfarash, kama vile wadudu na moto. Asema an akhidhum bi hujazikum, mimi nakamata sehemu zenu za kufungia mikanda, na washika na wakuida hivi na wazuia msiende katika upotofu, lakini nyinyi mmeniponyoka. Kiangalia kama khafafish na farash, ukiwasha moto utakuta wadudu wengi wanaruka juu ya moto, lakini matokeo yake wanaingia katika moto huo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atupigia mfano sisi kwenye libati, na sisi tuone kwamba huu ni moto, tuuzunguka moto ule na wengine wakiingia katika moto. Anasema na mimi ninawakamata na wakuita sawa sawa msiniponyoke, lakini wengine yamfalituna anni, wananichomoka. Ni hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake ilikuwa ni kunusuru umma huu na watu wake wasiponyoke kuiacha njia ile ambayo tunamuomba Allah tabaraka wa taala zaidi ya mara 17 katika kila siku, kwa wale wenye kusimamisha sala tano wakimwambia Allah tabaraka wa taala, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, صراط الذين انعمت عليهم جيه ولي امبا وموليمش غير المغضوب عليهم امبا سيوا من يكغضبكوا ولا الضالين ولا من يكفتيه. فمومبا الله تبارك وتعالى الى سيكو وسيكو ومشانا في صلاه زيت اتوغوزي جيه هي اللي ينوك. هيا ني ماومبي. Sasa inawezekana katika maombi yako ikawa umejibiwa, akapatikana mtu akakuonyesha kwamba ndio hii njia yenyewe ile uliyokuwa ukiiomba ndio hii, lakini inategemea, inawezekana ukawa unaomba kwa kweli au unaomba kwa uongo au waomba kwa sababu umezoea. Ndio pale ile njia yenyewe utakapoonyeshwa kwamba ndio hii, unajikuta moja kwa moja kwamba unaipinga, unapinga, hutaki. Sasa hasara haitokuwa kwa yule aliyekuongoza, alikuonyesha kwamba hii ndio njia sawasawa. Hasara itakuwa kwako, na wala yeye sio kucheko ukamwona yeye ni mjinga. Angalia yule kasema kadha wa kadha, kwani mimi ni mpumbavu nitamsikiliza yeye? Na mimi siwezi kumsikiliza yeye. Sasa ukamcheka wewe, au ukakaa na watu wako ukaanza kumcheka, bila shaka wewe ndio unastahili kuchekwa baada ya kukataa kufuata njia sahihi ya kufikisha kule ambako unatarajia kwenda. Kwa hiyo Uislamu, dini sahihi, dini ya Uislamu, dini sahihi imekamilika na imetuwekea msingi na imetuchorea njia ya maisha hapa duniani mpaka tunaingia makaburini na mpaka siku ya kufufuliwa. Tumeshawekewa utaratibu wa maisha yetu hapa duniani. Tukiukhalifu utaratibu huo, tutazifuata njia za shetani ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutahadharisha tusisogelee njia hizo. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni, na wale msizifuate njia nyingine zisije zikawafarikisheni zikawagaweni mkaiacha njia yangu. Hivyo ndivyo alivyokuhusieni ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo katika kuielezea njia hii sahihi, tunasema katika maalim ya njia hii au alama zilizopo katika njia hii sahihi ni kwamba, kwanza nad'u jamia almuslimin ila rujui ila alkitabi wassunna ala fahmi salafin as-salih. Kwa njia hii ya kuwarudisha watu katika usawa, ili watu wafuate ule usawa, ni lazima tuwarudishe watu au turudi, tuwe tuko tayari kurudi kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kama vile walivyofahamu wema waliokuwa katika umma huu ambao wametangulia sisi Waislamu katika kusilimu, katika kuipigania dini, katika kila kitu. Wako ambao wametangulia katika feri hizo ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika waliofuatia wao kwa wema. Kwa hiyo sisi tunawalingania Waislamu wote duniani, kadhalika tunawalingania wasiokuwa Waislamu. Tunawalingania wote kwamba wana ulazima wa kushikamana na dini hiyo Uislamu ambayo imejengeka juu ya kitabu, mafundisho yake kwenye kitabu cha Qur'ani na mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama walivyofahamu wale wa mwanzo waliotangulia. Na alama ya kuwa wewe Muislamu au usiyekuwa Muislamu, mathalan wewe Muislamu, alama ya kuwa wewe uko katika haki, alama ya kuwa wewe uko katika njia ya sawasawa, moja katika alama hizo ni kuwa wewe ni mwenye kufuatana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na iwapo unataka kushikamana na Qur'ani peke yake, lakini huitaki sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mafundisho. Nikisema sunna, nataka mnielewe kwamba nakusudia mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa wewe wataka kusema mimi nataka Qur'ani peke yake, haya mambo ya sunna na hadithi na mafundisho ya Mtume Muhammad mimi sina shida nayo, basi hapo ulipo utakikana ujihisabu kwamba wewe bado huja iliandama njia sahihi. Kwa haya nitakayoeleza, Kadhalika utakapokuwa umeamua kwamba mimi nashikamana na kitabu na sunna, lakini kama nitakapofahamu mwenyewe, sitaki ufahamu mwingine, hivi nitakapoelewa mimi ndivyo nitakapochukua. Au kama ufahamu wa mtu fulani, yani wasiokuwa wema waliotangulia, basi ujue kwamba utaingia katika upotofu. Hasan, kichwa kwa kichwa, kichwa moja kwa moja. Na wale hutopona katika hili. Na haya wanayeingia wengi katika wenye kudai Uislamu. Pale walikudai kwamba wao watashikamana na kitabu tu au na sunna tu, lakini kama watakavyo wao au kama wanavyofahamu wao, wameingia mambo, wameipita njia isiyokuwa ile ambayo imeamrishwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuibainisha au kulitilia mkazo hili ambalo nimelizungumza, yani hali niliyozungumza yanatiliwa mkazo na maneno Allah Tabaraka wa Ta'ala yaliyopo katika suratu An-Nisa aliposema: ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ayy amma wa yamini mtini Allah namtini mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliokuwa na amri kwenu nyinyi, waliokuwa na mamlaka katika nyinyi. Ulil amri, walio na mamlaka katika Uislamu ni watawala wa Kiislamu au watawala wa Waislamu. Kadhalika ulul amri ni al-ulama, na wale walio na mamlaka kwenu nyinyi au miongoni mwenu, watiini fi ta'ati Allah, katika ta'a, wakikuamrisheni jambo ambalo hakuna maasi ndani yake, halipingani na sheria ya Mwenyezi Mungu, ni jambo la kimaslahi, basi matakikana mtii au muwatii viongozi hao. Fa in tanaza'tum, na iwapo ikitokea mkikhitalifiana, mkigombana, fi shay'in, katika jambo lolote, farudduhu ila Allahi wa rasul, basi jambo hilo lirudisheni kwa Allah, kwa Mwenyezi Mungu, yani kwenye Qur'an, wa rasul, na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kwenye mafundisho yake. Dhalika in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi ni mnamuamini Allah na kuamini siku ya mwisho. Ikiwa kweli nyinyi ni waumini, basi fanyeni hivyo. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, na kufanya hivyo ndiyo bora, na jambo hilo litaleta manufaa, litaleta tafsiri iliyo bora, itakuwa na mwisho ulio mzuri. Kwa nini? Kwa kuwa nyinyi mmerudisha mambo yenu kwenye kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yeyote atakayekuwa ameikwepa njia hii ya kuyarudisha mambo kwenye kitabu na sunna, atakuwa amekwenda kinyume. Kadhalika nimesema kwamba kitabu na sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia na ushahidi wa hili la wema waliotangulia, ni aya ya 115 ya suratul Nisa. Aliposema Allah tabaraka wa taala: wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah katika aya hii anatuambia, na yule ambaye atampinga mtume na yule ambaye atamwasi mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kumbainikia yeye uongofu, muongozo ushamjia umembainikia, yeye akaasi akapinga, ويتبع غير سبيل المؤمنين na akafuata njia isiyokuwa wale waumini. Na wakati huo ikizungumza waumini ni ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Njia waliopita waumini, njia waliopita masahaba na waliokuja baada yao, wattabi'una lahum bi ihsan, wale waliofuata njia yao kwa wema. Ukiwacha njia watu hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema akapita mtu njia isiyokuwa ya waumini, ni wallihi ma tawalla, ni wallihi ma tawalla, tutamgeuza na kumtawalishia lile alilochagua na kulipenda. Yeye akishachagua hili na kulipenda hili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsokomeza nayo huko huko alipochagua yeye. Lakini italeta madhara kwa yeye, kwa sababu wa nuslihi jahannam, tutakwenda kumuingiza katika moto wa jahannam wa sa'at masira. Na marejeo mabaya kabisa ni muislamu au ni mtu kuishi hapa duniani alafu ikawa marejeo yake huko akhera ni katika moto, ikawa anaishi milele katika moto wa jahannam wala iyadhu billah. Kwa hiyo ni lazima tufuate uislamu kiukamilifu kwa mafundisho yaliyomo kwenye Qur'an na kwenye sunna au mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyofahamu wema waliotangulia, na hiyo ndiyo njia ya sawasawa. Na njia hii ndio tunaoita ndiyo njia ya wema waliotangulia Kiswahili, na katika lugha ya Kiarabu tunasema ni al-manhajus salafi salih, njia ya wema waliotangulia, njia ya waliotangulia wema, njia yao ni lazima sisi tuifuate na ndipo tutakaposalimika. Kwa hiyo alama ya mtu aliyekuwa katika njia ya sawasawa au alama ya kumsaidia mtu kufika njia ya kupita njia ya sawasawa ni kufuata kitabu na sunna kwa mujibu walivyofahamu wema waliotangulia. Ina maana utakapokuwa kinyume cha hivyo ushawacha njia iliyonyooka, utakuwa umeingia panya road, njia za panya huko. Umeiacha ile njia ya sawasawa, na njia hizi zitakupoteza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fatafarraqa bikum an sabili, fatafarraqa bikum an sabili wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msizifuate hizi njia nyingine zitawafarikisheni, muiache njia yake. Dhalikum wasaakum, hivyo ndivyo alivyokuhusieni. Vile vile katika njia hii ya wema waliotangulia, manhajus salafus salih, tunasema anna jamia wa na'taqidu anna jamia umuri ad-dini qad ballagaha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa bayyanaha, tunaitakidi kwamba mambo yote ya dini ameyafikisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana kwamba Mtume ballagha ar-risala, amefikisha ujumbe, wa adda al-amana, na akatekeleza amana aliyopewa, amana aliyopewa na Mola wake ili kwetu kaifikisha, wa nasaha al-umma, na akaunasihi umma huu kwa kubainisha, kuwabainishia mambo ya kheri na mambo ya shari, jambo lolote lile yenye dakiq wa jalil, jambo la ndani na jambo la dhahiri, yote haya Mtume wa Mwenyezi Mungu ameyabainisha. Ametubainishia adabu za kwenda chooni, ametubainishia adabu za kula, adabu za kulala, namna ya kujiongoza, namna ya kujitawala, na kila sampuli tunayojua sisi katika huu ulimwengu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshafundisha. Kwa hiyo katubainishia kila kitu. Watarakana fi mahajjatin bayda, na akatuacha sisi katika njia nyeupe tena naqiya iliyo safi, kama alivyosema sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala mahajjatin bayda naqiyatan laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni nyinyi juu ya njia nyeupe iliyo safi, usiku wa njia hiyo ni kama mchana, hakuna giza na hatopondoka kuiacha njia hiyo isipokuwa yule mwenye kuangamia. Na kadhalika Hiyo ni moja katika njia au katika mambo ambayo yanakusaidia kuipita njia hii ya wema uliotangulia, ni lazima uitakidi hivyo. Na ikiwa unaitakidi vinginevyo kwamba dini hii bado inahitaji kuwekwa viraka na sheria, kila siku inahitaji kurenew sheria hii ya Uislamu au kuongeza baadhi ya mambo katika huu Uislamu, bila shaka itikadi hiyo itakuwa imekutoa nje ya njia sahihi aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatu, wanara la annahu la yasluh au la yusliku akhira hadhihi al-umma illa bima aslaha awwalaha au bima saluha bihi awwaluha. Sisi tunaona ya kwamba yule ambaye atakusalimika apite njia sawasawa, awe na itikadi ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo litaweza kuutengeneza mwisho wa umma huu isipokuwa kwa mambo yale yale ambayo yalitengeneza watu au yaliwatengeneza mwanzo wa umma huu, yale yale ambayo yalisababisha watu wa mwanzo wakafaulu, watu waliotangulia wakapata utukufu, wakanyanyuka juu, wakawa wako juu ya walimwengu wote, wakaitawala dunia, mambo yale yale yaliyopelekea katika hilo, ndiyo hayo hayo ambayo yataweza kutufikisha mahali walipofika. Sisi tunaitakidi ya kwamba yani mambo ambayo yamewafanya masahaba na waliofuatia masahaba, yani wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, yaliyowapa utukufu hapa duniani, yakawainua juu na yakawapa utukufu mbele ya Mola wao mpaka kufikia kupewa bishara, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Mambo hayo ambayo yamewafanya wapewe bishara mpaka Mola wao atangaze kwamba tume anawabashiria wao Mola wao kwa rehema itokayo kwake na radhi zake, mambo hayo ambayo yamewafanya wao wawe wema kiasi ambacho kupewa bishara ya kutangaziwa radhi kwamba Mola wao aliyewaumba yuko radhi nayo, mambo hayo ndiyo yatakayotufanya sisi tuwe kama wao. Hayo mambo waliyofanya lakini sisi tuyafanye kwa ajili ya kutengeneza kuitengeneza dini yetu na dunia yetu na akhera yetu. Na ndiyo maana Umar bin Khattab ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu al-Adawi, ثالث الخلفاء الراشدين أسمى نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. سيسني واتو أمباو الله أمتو فعزة لو شندي أمتو تكوزة سيسي وسباب يو الإسلام نئواتو لتتفو تعزة لو تكوفك في ثيام ممينجين الله لتذلبيش. وإن سيسي تسامك وما na maneno haya ni maneno Imam Malik na wengineo katika imma wa Kiislamu rahimahumullah, kwamba hakuna jambo ambalo litautengeneza umma huu watu watakao kuja mwishoni isipokuwa kwa mambo yale yale yaliyowatengeneza waliotangulia: itikadi kama zile, uchamungu kama ule, mwelekeo kama ule, kuendesha mambo kama vile walivyoendesha wale. Mambo hayo yatatufanya sisi tunyanyuke tuwe juu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza mtu sije akaona kwamba wale walipanda punda na sisi tupande punda. La, tunazungumza itikadi, tunazungumza ibada, uchamungu, akhlaki na tabia, suluki kwa ujumla, ni lazima ziendane sambamba na vile walivyokwenda wale waliotangulia. Na sisi tunaitakidi kwamba Uislamu ni dini iliyokamilika isiyopitwa na wakati. Ni sharia ya Kiislamu ni salihatun likulli zaman au fi kulli zaman wa makan. Ni sharia inayokwenda inayofaa kwa kila wakati na kila mahali. Kwa hivyo naitakidi hivyo, na ndio maana akasema al-Imam Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Imam al-Auza'i akasema maneno haya na ninakuomba maneno haya uyachukue ndugu muislamu na uyafanyie kazi. Asema isbir nafsaka ala sunna waqif haithu waqafa alqawm wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahum yas'uka ma wasi'ahum. Al-Imam Abu Amr Abdurrahman ibn Amri al-Awza'i rahimahullahu ta'ala, kama anavyonukuliwa na Imam al-Ajurri kwenye kitabu chake Ash-Shari'a ukurasa wa 58, anasema al-Imam al-Awza'i isbir nafsaka ala sunna, ifunge nafsi yako iweze kuvumilia juu ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juu ya utaratibu na mfumo aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilazimishe nafsi yako uifunge huko. Waqif haithu waqafa alqaum, nasimama mahali waliposimama watu. Wa qul bima qalu, nasema waliyosema.